Dil, beden ve malla yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamberimiz, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi seninle olsun. Selam bizlere ve Allah'ın iyi kullarının üzerine de olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim. Yine tanıklık ederim ki, Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir.